to nowy Chrystus na Rio de Janeiro. Powie, czemu bezradnie przygląda się favelom, a dama z pochodnią z nowojorskiej Liberty Island powie o milionach emigranckich marzeń. Niech cały święty marmur ze ścian Lichenia powie, czy Bóg tam jest, czy Boga tam nie ma. Niech kamienie ze świętego azteckiego Tenochtitlan powiedzą, jak Hiszpanie gwałtem płodzili Meksykan. Daj głos kamieniom w rękach ludzi bez grzechu, one zawsze mają pierwszeństwo, lecąc w powietrzu, gdyby oświęcimska ściana rozstrzeleń mówić zaczęła, usłyszałbyś salwę SS-mańskich mauserów. Więzienne mury Kopernika i San Quentin ściszonym głosem niech szepczą bandyckie legendy. Mury stoczni gdańskiej dadzą powody do dumy. Nasze niewolnictwo nazywało się komuni. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech mi świadkowie historii, one widziały wszystko. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech mi świadkowie historii, one widziały wszystko. Papa was a Rolling Stone, może dlatego ziom, gdziekolwiek nie zasnę, potrafię mieć dom. Ale noc bywa ciężka, głosy rodzą insomnie, ściany szepczą do mnie, każda z nich ma swoją historię. Ściany nie przystawię szklanki do nich, ustawiam percepcję na zoom. Ja chcę fakty gonić, resztki prawdy spod warstwy tapety i dynku. Nie tylko w Stonehenge, tajemnice są w każdym budynku. Tu czas rzeźbi twarzy jak na górze Rushmore. Trudno się budzić, ale jeszcze trudniej zasnąć. Zatańczę jak Rocksteady, obudzę miasto. Nie ogarną tego ci, co w twarz meduzie patrzą. Znam to, nie ma ideałów, a życie to nie pierdolona giełda minerałów. Piasków, klepsydrach, daj nagrodę po latach dla betonowych róż, nie diamentów na pustakach. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech mi świadkowie historii, one widziały wszystko. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech mi świadkowie historii, one widziały wszystko. Niech cegły minaretów, imperium otomanów powiedzą, czy w Europie jest miejsce dla muzułmanów. 5 razy na dzień obracają twarz ku Mecce. Niechciani synowie Unii Europejskiej, dumny sfinks patrzący na piramidy zdradzi tajemnice egipskiej matematyki. Niech betonowe getta Edwarda Gierka powiedzą, czemu w domach z betonu miłości nie ma. Bezsilne krzyki latami wsiąkają w ściany, truje zbrojony azbest i wzajemna nienawiść. Pekińska świątynia nieba powie o rozwoju i co, gdyby Chińczycy nie wymyślili prochu dziś. Kule na frontach nie mają narodowości w tych miejscach. Bóg ze wstydem odwraca oczy, Chrystus ze Świebodzina, nowy król Polski powie, czemu ten naród trafi mania wielkości. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech mi świadkowie historii, one widziały wszystko. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech kamienie przemówią, a ludzie milczą. Niech mi świadkowie historii, one widziały wszystko. We'll be right back.